Co, jeszcze mamy jakieś topy? Chłopy, czy mamy jakieś topy? Ej, chłopy, są jakieś topy? Są. To wszyscy na pewno, kurwa, to zrobiłem sobie taką razę. Pojedź na Antka, bo to lubię to, kurwa. Pojedź, proszę cię. Tak. Gdy ja mówię Antoni, wy mówicie S. Antoni S, Antoni S. Gdy ja mówię Antoni, wy mówicie S. Antoni S, Antoni S.